De kop. Senseo Dark staat klaar. Dus vanuit Den Haag, Nederland, is dit Flubbercast deel 2. Powered by Cast Blaster. Ja, een mashup van MTV. Smack my Orinoco up of zo. Ja. Maak er maar wat van. Ik vind het een fijne plaat. En daarom laat ik hem natuurlijk ook even horen. Welkom bij Flubbercast deel 2. Het was eerst de bedoeling dat ik hem één keer in de week ging maken. Maar ik voelde ineens inspiratie om het tweede al eerder te maken, dus ik denk ik doe het gewoon. En misschien dat ik even wacht met hem plaatsen, maar ik denk het niet. Ik denk dat als ik hem af heb, dat ik hem gelijk op mijn website upload. En dat jullie hem kunnen beluisteren. Want ik had een paar leuke reacties al gekregen per e-mail en per reacties. Onder andere van mijn zusje Rosalie. Die vond het erg leuk en grappig allemaal. En vond ik leuk. En ze zit momenteel. Oh ja, neem even een kijkje op haar website. Want ze zit momenteel helaas met haar vingertjes. Want ze heeft laatst een klein ongelukje gehad. En daardoor heeft ze even in het gips moeten lopen. En we geven trouwens een leuk wacht even hoor, achtergrondmuziekje. Kijk. Ze heeft een tijdje met haar vingers in het gips gelopen. En ze zijn nu helemaal bont en blauw, zeg maar. Dik, blauw en stijf. Citeer ik. Neem eens een kijkje op haar website. Spaces.msn.com /Rosalief. Dat is Rosalief. En ja, ze heeft een leuk weblog. En daar staan allemaal leuke fotootjes op en zo. En ja, neem eens een kijkje, zou ik zeggen. Ik had ook een reactie van een Lennart. Of Lenny, sorry. Nee hoor, ik ken hem erg goed. Hij vond dat ik in mijn vorige Flubbercast te veel als Kim Holland praatte. Nou, ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen. Ja, misschien. Ik dacht dat Kim Holland altijd met haar mond vol praatte. Maar. Ik zal proberen in ieder geval duidelijk te articuleren en in de microfoon te praten. Ik heb een klein metertje op mijn castblaster waarmee ik dit allemaal maak. Als hij dat rood schiet, dan is het foute boel voor jullie dan. Want dan klink ik iets te hard. Maar ik zal proberen er in ieder geval op te letten en ook duidelijk en verstaanbaar te spreken. En ja, neem ook even een kijkje op de website van Free Creations van Lenny J. Freecreations.web-log.nl is de site. En daarop zie je het een en het ander van het werk van de fotograaf. Hij is fotograaf. En ik heb nu een probleempje met mijn koptelefoon. En ik weet niet waardoor dat komt. Dat is wel jammer. Kijk, als ik dat geluidje afspeel, dat is raar. Kijk, ik heb een Sennheiser koptelefoon. En als die op een gegeven moment te lang, te weinig geluidsinput krijgt, dan schiet hij in een soort stand-by-modus. En dan, omdat het een draadloze koptelefoon is, krijg ik een soort enorme irritante ruis te horen, wat echt heel vervelend is. En ik weet niet hoe het kan, maar het gebeurt. En ik word er niet blij van. Want ik heb fucking, ik geloof, €80 voor die koptelefoon betaald. En ik kan hem niet, ik kan die standby-modus er niet uitkrijgen. En hij krijgt nu geluidsinput, want ik zit nu ook naar die muziek te luisteren die op de achtergrond te horen is. Dus ik snap het niet. Maar goed, het is nu opgelost. Als ik dan één keer een hard geluid afspeel, bijvoorbeeld inderdaad die telefoon of bijvoorbeeld een geit, dan, ja, dan is er weer geen probleem. Dus, nou, hij doet het. Op de achtergrond hoor je inmiddels een leuk muziekje van een fijne attractie ergens waar ik binnenkort heen ga. Daar had ik het vorige keer over. Ik zou vertellen over een tripje wat ik zou gaan doen. En dat is dus dat ik eind juni, begin juli naar Disneyland ga met mijn liefie. En daar ben ik echt heel blij mee. Want ik ben er gelukkig nog nooit geweest. Ik geloof dat ik in totaal inmiddels 12 keer geweest ben. Nou, nee, ik ben in totaal denk ik een keer of 10 geweest. En dan in totaal zeg maar een dag of 16, 17 of zo. Dus je zou zeggen van nou, je kent het hele gebeuren, het concept wel. Maar toch, ik kijk er nu alweer naar uit om te gaan. En onder andere dus voor deze attractie die je op de achtergrond hoort. Star Tours, echt, dat is vanaf het begin, vanaf de allereerste keer dat ik naar Disneyland ging. Dat was in, nee, Disney World was dat in Orlando. Was dat echt al de attractie gewoon. En dat is gewoon echt mijn associatie met Disneyland onder andere. En ja, hij is nog steeds gelukkig ook in Disneyland Parijs te zien. Ik heb wel gehoord dat ze hem binnenkort gaan veranderen of zo. Dus ik ga hem een beetje updaten. Maar ik vind hem echt zo zoals hij nu is. Echt perfect gewoon. En ja, moeten we even kijken wat het allemaal wordt daar. Er gaat sowieso een hele hoop veranderen in Disneyland. Maar daar ga ik het allemaal binnenkort wel over hebben. Want ik wil ook nog eventjes een paar, nou een paar, een plaatje laten horen. Want we zitten alweer bijna op de 10 minuten. En ik denk wel dat deze iets langer gaat worden. Want wat ik begrepen heb, is dat met deze versie die ik heb van Casblast je maar 10 minuten kan opnemen. Maar ik heb het al geprobeerd en je kan ook al langer opnemen. Dus ik ga gewoon het een beetje uitstellen allemaal. Ik ga gewoon proberen Langer dan 10 minuten. En dat betekent dat we. Als je me nu nog hoort, dan ben ik langer dan 10 minuten. Maar ik ga ook nog even een plaatje laten horen. Ik heb er een paar klaargezet. Welke zal ik nemen? Ik ga nemen een lekkere rampenstampert. Funkadelic. Rockin'. Ik vond hem via LimeWire. Of mag ik het eigenlijk zeggen? Nee, ik heb het al gezegd, dus het maakt niet uit. Ja, het is gewoon een lekker knallend plaatje. En ik ben zo weer terug. Toen was hij ineens afgelopen. Toen was het stil. Ja, dat was hem eigenlijk alweer voor vandaag. Ik heb er een paar minuutjes aangesnoept. Ik ga even kijken of het werkt. En ja, nou ja, als dit gewoon allemaal werkt. Want ik zit nu op ongeveer 14 minuten. Als dat werkt, dan gaan we het gewoon elke keer zo'n paar minuutjes uitbreiden. En kijken we tot hoe ver we komen met de fijne Cast Blaster. Wil je zelf ook je. Wil je ook zelf. Oh, hallo. Wil je ook zelf. Ik zat even iets te lezen en te praten gelijk. Castblaster.com. Daar kan je hem downloaden. En ik heb ook nog een. Powered by Castblaster. Even dat je het weet. En. Nou. Dat was hem weer. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En we gaan afsluiten met een plaatje waarvan ik vind dat ze eigenlijk ja, het Songfestival hadden moeten winnen van dit jaar. En niet die stomme Rock Hallelujah van Lordi. Maar Texas Lightning van Duitsland nota bene. No, no, never. En ja, ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. En tot de volgende keer. En maar weer. Die hoort er niet in hoor trouwens. Die de schippertje voorbij hoort komen. Doedeloe! And believe me, I got more than enough. Keep trying.